bunch of y'all niggas confused. Run around with heads cut off. Little niggas to me, try to study my phone. Got the blessing in disguise for 'em. Send them to the S's, search in disguise for 'em. We serve fiends and you know we had the pies for 'em. My legacy to be havoc, soldiers they died for 'em. Queensbridge raised them, mistakes they made them. Fuck your life, though we hit and be with no ultimatums. I got this, my reputation is spotless. Spit acid, nuclear toxic. Fly motherfucker, so the world's my cockpit. Hands down the pants, but the thongs was crotchless. So don't you ever pop shit. Leave you like that new law, New York topless. Tops popped off. Believe me, my nigga, I'm not the nigga you wanna cross. We got them hammers on deck, you know we chance it up. We hit the mans you wanna test, you know we chance it up. When we step up in the spot, you know we chance it up. You know we chance it up. You know we chance it up. Bitches try to hide us up, you know we chance it up. Let them niggas try to flex, you know we chance it up. QB is what I rep, you know we chance it up. We gonna chance it up. You know we chance it up. These niggas pitiful. You little minuscule niggas, I put an end to you. Get rid of you niggas, I mean it literally. I don't do subliminals, nigga. Fuck around and do a bit for you niggas. After all the shit I did for you niggas, now you niggas got amnesia. So at my leisure, I'ma leave you leaning like the Tower of Pisa. Aim to please you. You niggas faking, we caking. And we get it shaking like a seizure. Ease your mind, I seize your blind. I know you really seize my kind. You see my grind like a slow jam. I'm in the hood getting dough, moving O's of blow. No fan, I'm programmed to seek it. Minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Jau, jau. Trójkowy budzik. Od wielu lat. trzy razy P, czyli poranny przedmiot pożądania. To Sofa na Dzień Dobry Dziś w Budziku, a jak zwykle o tej porze, o czwartej z wąsem, nasza piosenka dnia. Dziś lecę Tempest. Summer came, and when you Decemberist to dziś jako nasza piosenka dnia. Do usłyszenia między innymi po 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. No tak, 7 z wąsem powiedzmy. 9 minut po godzinie 4, Warius Max, a za chwilę 3 szybkie. Na razie spokojnie, delikatnie i pięknie. Muzyczne wspomnienie sprzed lat. A, już nie będę w tym wąsie. Ach, dobrze, że sobie przypomniałem za podpowiedzią wujka z internetu, który to no, wyprostował moje domniemania, bo wydawało mi się, że ten album pochodził sprzed 20 lat. No ale niewiele brakowało. W przyszłym roku minie 20 lat od premiery tegoż albumu. Pocałuj noc do ciebie. Muzykę do tego utworu skomponował Robert Jansson, a słowa napisała ówczesna wokalistka Anita Lipnicka. Prawie 13 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Rzecz jasna do Państwa dyspozycji. Te trzy sygnały prościusieńkie od Państwa. Aha, trzy szybkie, czas. Napisz tak, tu żyć się nie da, tu nie da się mieszkać. Mało, że syf i bieda, to do tego depresja. Władza nie głaszcze, raczej myśli jak cię zarznąć. A na przykład chodnik krzywy. Proszę bardzo, deszcz, wiatr, burze. I nie uprzejmi tu byl, co lud do rzeczy i naturze. Dla ducha rzeczy też nieciekawe. Dwa teatry, jedno kino, no to nie chodzę nawet. Kotlet w knajpie dają na zimno, brak zieleni. Gdzie niegdzie karłowata roślinność. Mężowie bez szans najmniejszych na zmianę losu. Powiem, żony nie prasują, to koszul. Niesłychanie nudny program zabaw. I ten nieinspirujący kraj. Obraz on nie pomaga, poza tym u mnie dobrze. Jeszcze jakoś jadę, do zobaczenia, ściskam Tadek, Tadek. A

może byłoby i najprościej tę miłość dziś w zalążku zdławić, ostatnią zabrać jej nadzieję, dać jej wykrwawić. Lecz nie zabijaj tej miłości, ocal proszę to niechciane brzemię, nie odtrącaj bez. No i już pozamiatane. Pan Jasiu z trasy Łódź-Grudziądz, codzienne wahadełko. Dziś także w trasie sucho, niecałe 2 stopnie powyżej zera, bez białego drania na drodze. Pan Jasiu dziś pierwszy telefonicznie, cytując klasyka. Brawo Jasiu! Szanownego pana redaktora i wszystkich budzikowców wita pan Darek. Będzin-Grodziec na posterunku, na termometrze za oknem 1 powyżej, a do tego całkowity brak chęci do pracy. Gdzie tam jeszcze do piątku? No już naprawdę z górki, tak jak u pana Jaśka na trasie, tak i u pana, panie Darku. Będzin-Grodziec dziś pierwszy mailowo. A SMS-owo pan Leszek z Kruszwicy melduje się na trójkowym posterunku, słucha podczas kończącej się zmiany. Jeszcze tylko 2 godzinki do łóżka, jeszcze tylko piątek i weekend. Ach, zdychają państwo. No to troszeczkę na ten temat również. Z solenizantom i jubilatom pięknie zagraliśmy. Muzyczne trójkowe kalendarium to już za godzinę. A za chwilkę pierwsza część wybranych wydarzeń z historii, ale wcześniej piękne, powiedziałbym nawet cudowne nagranie. Mówiliśmy w tym tygodniu o tych właśnie kompozycjach wprost mówiących o miłości. No chyba bardziej wprost i pięknie być nie może. Chłopcy z Placu Broni. Odpowiedź.

To teraz pan od pogody nam wszystko wyśpiewa. Europa Wschodnia pozostaje w zasięgu wyżu znad Rosji. Na zachodzie kraju oddziaływać będzie rozległy znad Atlantyku front. Polska na skraju wyżu z centrum nad Rosją. Jedynie południowo-zachodnia część kraju pod koniec dnia zacznie przechodzić na skraj rozległego niżu z ośrodkiem nad Atlantykiem, a przeważająca część Polski w przetransformowanej polarno-morskiej masie powietrza. Ale pięknie nam to front przedstawił. Ranek jeszcze gdzieniegdzie mglisty, a po ludzku w dzień ma być pochmurno, na wschodzie poprószy śnieg, lokalnie możliwa marznąca mrzawka powodująca gałoleć. Prosimy o szczególną ostrożność. Nie wiem, czy to ta mrzawka po tym powietrzu przetransformowanym polarnomorskim, ale jednak w dzień najwięcej przejaśnień na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby, ciśnienie wolno rośnie, a w dzień od minus 2 na Suwalszczyźnie, plus 2 w centrum oraz nad samym morzem. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich, tam 4 z plusem. Pan Leszek już w pracy rowerkiem podwiewa troszeczkę w środzie i okolicach. Tak to w czwartek wygląda. Pozdrawiamy wszystkich rowerzystów. I pan Robert z Zabrza, kolejarz z nocnej szychty, u którego to minus 2. I pan Wojtek w pracy za kółkiem w okolicach Bielska 0.

Trójkowy budzik. Budzisz mnie, jestem niepoważna. Z poradnych słów śmieje się herbata, a ja chcę śnić sensacyjnie. Piosenka niepoważna. To tytuł tego nagrania, utwór zespołu Beef. Nasza ulubiona 4:44. Sygnały od państwa, między innymi od pana Artura z Torunia. Serdecznie pozdrawiamy. Pani Małgorzata też już o tym, że ciemno, że okiemkole, tak, człowiek nie widzi stałych punktów kontrolnych i mróz, a może raczej mrozik, ciepło, taki meldunek ze Szczecina, ze Szczecinka od pani Małgorzatki, tak należałoby powiedzieć. Pani Jadwiga mówi wszystkim dobry wieczór, bardzo dziękujemy. Pan Adam z nami w samych serdeczności na dziś od wiernego słuchacza z Giżycka. Bardzo się cieszymy. Panie Adamie, proszę odzywać się częściej. Pan Maciek też z nadkomputera, wspólnie z nami pan Stefan i pani Maria oraz pani Aleksandra w drodze do pracy. Gorąco pozdrawiamy, prosimy o szczególną ostrożność, bo tak jak wcześniej wspominał pan synoptyk, lokalnie jeszcze gdzieniegdzie mglisty poranek, a do tego także możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. A jak wynika z państwa porannej korespondencji, w wielu miejscach zero, koło zero, jakieś minus jeden, minus dwa lokalnie, zatem należy być czujnym. Kwadrans do piątej, sięgamy po nagranie z listy przebojów trójki, ostatnio jeszcze w poczekalni na 39, ale już jako nowość. Julia Marcel. Trochę mam kaca, że... że tak to się zaczyna. Słodycz cincina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam o co mi chodziło. Bo idę do domu, już wtedy szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Nosisz się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabiję się, kiedy jest to pierwsze, zepsute tu powietrze. Nowość, ale rzecz jasna mogłaby być znacznie wyżej. Na liście przebojów trójki w zestawie do głosowania polecamy. Najłatwiej z naszych stron internetowych. Sygnały zagraniczne to teraz m.in. od pana Stefana. 3000 metrów nad poziomem morza, już tak blisko nieba. Cytując Warius Max, pocałować noc najwyższą z gwiazd. Bardzo dziękujemy także za dokumentację fotograficzną narty na lodowcu w Austrii. Serdecznie pozdrawiam, udanego wypoczynku. Życzymy tego aktywnego, co zresztą bardzo nas cieszy. Pan Marcin z Nowej Zelandii o tym, że za chwilkę zajdzie słońce i tylko patrzeć, jak wszystko kwitnie i lato za rogiem z Nowej Zelandii. Ukłony od pana Marcina. Jeszcze niecały miesiąc i u nas dnia będzie przybywać, a tam po drugiej stronie globusika, a no właśnie. Pani Ewa zza Wielkiej Wody i pan Robert zza Małej Wody wspólnie z nami. I tu chłodno i prawie deszczowo. Bardzo dziękujemy za sygnały obecności przy internetowym radiu. Sięgamy po kolejne nagranie z listy przebojów trójki. Och, tu pięknie. Od kilku tygodni dosłownie z nami. Nowe nagranie w trójce i już 5 do góry na miejscu 8. Melakoteluk. Rozdałabym daleko przez 12 godzin. Nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Katalog i Żurawie Origami. To z listy przebojów trójki. Niedługo z nami, ale już z miejsca 13 na 8. Zachęcam do głosowania. Notowanie 1712. Już jutro wieczorem serdecznie polecamy Państwu szybciusieńkie głosowanie, jeszcze szybsze liczenie głosów, a później zabawa w odsłuchiwanie co i gdzie i dlaczego tak nisko. No więc jest jeszcze szansa i okazja do tego, by zagłosować, poprawić nastrój sobie, innym wykonawcom, pozostałym słuchaczom. Zachęcamy niezmiennie do tego. Za 7 minut 5 Państwa poranna korespondencja. Pan Marek z Wejherowa dziś się uaktywnił, ujawnił z budzikiem, jak pisze nasz słuchacz, ładnych parę lat. Melduje się po raz pierwszy i pozdrowienia dla wszystkich. Pan Marek z Wejherowa. Nie wiem jak Państwo, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. Brawo, brawo, brawo. Nie żałujemy, nie żałujemy. I wpisujemy pana Marka z Wejherowa do naszej budzikowej rodziny. Gdyby ktoś z Państwa miał przyjaciół, znajomych, najbliższych, którzy no być może i słuchają, ale jakoś tak niespecjalnie uaktywnili się, jeszcze nie ujawnili w budziku, no to kontakt z nami na trzy sposoby. Będzie nam bardzo miło przywitać w budzikowym gronie. To trójka i trójkowy budzik. My, Mysłowic. mnie to, że znasz wszystko o mnie, wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie ty najlepsza jaką znam. Twój długi czarny płaszcz i padał deszcz, padał deszcz. A, o tym deszczu pan od pogody za chwilkę będzie przekonywał za kilka minut. Po godzinie 5 oczywiście przyspieszamy. Więcej gitar, więcej perkusji i na pewno więcej rozbudzających dźwięków. No już nie mówiąc o muzycznym trójkowym kalendarium i budzikowych wspomnieniach. Wypominkach listopadowych to przed samą 6. Będzie szelest prasy, będzie państwa poranna korespondencja, no i kilka, mam nadzieję, ciekawostek, które zainteresują o poranku. Na razie za 3:05.